Multivitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Blisko 500 000 deklaracji, niemal 130 tysięcy seniorów zarejestrowanych. Minister odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień podsumował pierwsze godziny działania rejestracji na szczepienia. Niemal 8 tysięcy zachorowań na koronawirusa, o takich danych poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W Rosji dzieci wracają do szkół, normalna nauka ma ruszyć od poniedziałku. Prawie 130 tysięcy seniorów z grupy wiekowej 80+ zarejestrowało się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Trwają też zgłoszenia gotowości do szczepień dla osób w wieku od 18 do 69 lat. To już blisko 500 000 deklaracji. Takie dane przedstawia rząd. Konferencji w kancelarii premiera przysłuchiwał się Karol Darmoros. Jak do tej pory funkcjonuje system rejestracji zgłoszeń? Według rządu obie te drogi cieszą się dużym zainteresowaniem. W przypadku rejestracji seniorów 80+ pewien problem można napotkać przy bezpośredniej rejestracji w punktach szczepień. Nie wszystkie bowiem udostępniły swoje terminy, dlatego prezes NFZ Filip Nowak zachęca do szukania najbliższego punktu. Zachęcam do tego, żeby faktycznie zatelefonować na infolinię, która jest dostępna 24 godziny na dobę, samemu czy korzystając z pomocy kogoś z bliskich i uzyskać informacje o niezbyt najczęściej odległym, zwłaszcza w dużych miastach, punkcie szczepień, w którym są wolne miejsca. Po kilkudziesięciominutowych nocnych problemach z internetowym systemem zgłoszeń osób z grupy 18-69 teraz ten formularz jest dostępny. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że zgłoszenie nie oznacza rejestracji na szczepienie. Otrzyma informację przesłaną mailem o tym, od jakiego dnia może zarejestrować się w systemie i w tych pierwszych dniach rejestracji pierwszeństwo w wyborze terminów i dostępu do systemu będą miały osoby, które takie zgłoszenie złożyły. A szczepienia seniorów w wieku powyżej 70 lat rozpoczną się 25 stycznia. Relacjonował Karol Darmoros. Minionej doby w Polsce potwierdzono 7795 nowych przypadków koronawirusa, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 386 osób, a 298 z nich miało choroby współistniejące. Wyzdrowiało prawie 9 tysięcy osób. Minionej doby wykonano ponad 73 tysiące testów na obecność koronawirusa. Sytuacja epidemiczna w Polsce się zmienia, mówi prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Sytuacja, analizując dzisiejsze dane, wygląda na swoiste status quo. Nie jest na pewno lepiej. Mamy pandemię na określonym poziomie, mamy płaskowyż zachorowań, płaskowyż zgonów. Nie można powiedzieć, że jest gorzej niż było, ale wszystko dalej zależy od nas i wszystko dalej jest w naszych rękach. Najwięcej nowych przypadków było na Mazowszu i w Wielkopolsce. Łączna liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 1 400 000. Zmarło blisko 33 tysiące osób. Z powodu mrozu coraz więcej osób bezdomnych szuka wsparcia w schroniskach i noclegowniach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu apeluje do mieszkańców o wrażliwość i zwrócenie uwagi na osoby bezdomne i schorowane. Od listopada do wiosny pracownicy socjalni wspólnie ze Strażą Miejską odwiedzają miejsca, w których mogą być takie osoby. W czasie alertów pogodowych ta akcja jest wzmocniona. Sytuację monitorują wszyscy pracownicy socjalni, bo pomoc może być potrzebna też innym, zapewnia Beata Kulesza, dyrektor MOPS-u. Można zgłaszać się samemu, ale mogą to zrobić też sąsiedzi, którzy widzą trudną sytuację osoby chorej czy samotnej. Żeby nie być obojętnym, żeby reagować, u nas to też można anonimowo to wpisać, a nasi pracownicy każdą taką sytuację monitorują, sprawdzają. Pełna informacja na temat tego, jak w Elblągu działa system wsparcia, znajduje się na stronie MOPS-u w zakładce Bezdomni, ale można też dzwonić na policję, do Straży Miejskiej lub do dyżurnego w Centrali Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta. A relacjonowała Mira Stankiewicz. Od poniedziałku do szkół wracają dzieci w Rosji. Tak poinformował minister oświaty Federacji Siergiej Krawcow. Według rosyjskich służb sanitarnych sytuacja epidemiczna jest trudna, ale stabilna. Pomóc w zwalczaniu koronawirusa mają rozpoczynające się w przyszłym tygodniu w całej Rosji masowe szczepienia.

każde rozsądne dziecko na świecie zna rolę warzyw w człowieka diecie. Wie to przedszkolak, lecz spójrzcie sami, same kłopoty z niemowlętami. Zamiast pasjami zjadać kalafior, taki maluszek krzywi się na to. Marcher w groszy bloku, aby ja zjadał krem brokułowy. Podać codziennie paski troszeczkę, niech zje chociażby małą łyżeczkę. Ma bo bez nerwów i powolutku, czasem i 10 prób aż do skutku. Marchew, proszę, bloku. Poprosić panie kucharki, kroić warzywa w słupki talarki. Tak wszystkie dzieci, duże i małe, jedzą ze smakiem dania wspaniałe. Bez nerwów i powolutku, czasem i 10 prób aż do skutku. I pół minuty po godzinie 13, no i znów muszę powiedzieć, jak ten czas pędzi. Ferie z Trójką. I witamy ponownie. Znowu mówię witamy, bo nie jestem sam w studiu. Bella, cześć. Cześć, witaj ponownie, Piotrusiu, drogi. Witaj ponownie. I Paskalek, mogę tak zdrowić. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jestem niezmiernie miło powitać was po raz kolejny. Kolejnej godzinie. Aha, to nie nasze wieczorne pogaduchy, chociaż dla was, jak prowadzicie audycję Wieczorne Pogaduchy w Polskim Radiu Dzieciom, to właściwie wczesny ranek, taka 13:13. Tak, wieczorne pogaduchy są po godzinie 20, pamiętajcie. Mhm. No i oczywiście oprócz mnie w wieczornych pogaduchach jest wiele innych niezwykłych, fascynujących postaci. Jest między innymi... Oj. Witajcie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jestem kot Cynamon. Jak patrzę na studio, w którym się teraz znajduję, to wracam wspomnieniami do kocięcych swoich lat. Ten róż, ta czerwień, czerwień jak płomień z kominka, który się palił. Oj tak. I oczywiście jest jeszcze słynny hrabia Byszkot. A cła to? W końcu zechcieli mnie zaprosić. W końcu się odezwałem. Ile ja czasu miałem czekać tam na korytarzu? Bohater na korytarzu ma czekać? Ja, hrabia Myszkon, byłem po ciemnej stronie księżyca. Zdobyłem gwiazdę życzeń i na korytarzu mam czekać. Witajcie, drogie słuchaczki. i drodzy słuchacze. No i jest oczywiście orzeł Grom. Owszem, owszem, jestem ja razem z orłem Bacą. Nieprawdaż, orle Baco? Prawdaż, prawdaż, prawdaż, hej! No i jest oczywiście smok. A niech mnie gęś kopnie, jestem ja. Witam się z wami, la la la. Cały zwierzyniec. No i jest tych postaci o wiele więcej, ale żeby poznać wszystkie te postaci, to zapraszamy oczywiście do Polskiego Radia Dzieciom. Natomiast wiem, że chyba kot Cynamon będzie za chwilę chciał zadać zagadkę kolejną. Może nawet już spróbujmy. Ojojojojo. Jesteś gotowy? Jestem gotowy, dobra. Zawsze jestem gotowy, aczkolwiek jak to kocia natura dyktuje, nie spieszę się, nie spieszę. To dobrze. Co jest tak duże jak słoń, ale nic nie waży? Aha, no właśnie. Cóż to takiego? Co jest tak duże jak słoń, ale nic nie waży? 2 2 7 3, numer telefonu. Kto wie, ten dzwoni i nagrody zdobywa. Kto wie, także może napisać ferie@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Co to? No właśnie, co to takiego? Minut po godzinie 13. To ile to było? 2 minutki niecałe na prawidłową odpowiedź? Dokładnie tak. Chyba tak. Halinka jest z nami. Dzień dobry, witamy cię. Dzień dobry. No dzień i dobry. Co? Łatwe to było, czy niełatwe? Trudne. Ach, ten kot Cynamon to jak wymyśli, to naprawdę. Oj, bez przesady, bez przesady. Zatem, droga Halinko, jaka jest odpowiedź? Co jest tak duże jak słoń, ale nic nie waży? Cień. Brawo! Fantastyczna, prawidłowa odpowiedź. Cień słonia, brawo. Nagradzamy oklaskami. Brawo! Ale były też inne odpowiedzi, wiesz, kocie? A Halinka, też przychodziło ci coś do głowy innego? Co to takiego dużego i nic nie waży? No, ten balon. Mhm. No chyba nic wie. A jeszcze mgła, ale nic. To super. Oj tak, mgła. Mgła, balon, cień. Ale chodziło, tak kocie? O cień chodziło. O cień słonia. Bardzo ci dziękujemy, Halinko. Nagrody niespodzianki dla ciebie. Serdecznie pozdrawiamy i zostań z nami. I oczywiście słuchając także Polskiego Radia Dzieciom, skąd właśnie między innymi kocur nasz dziś przyszedł. Za chwilkę kolejna taka feryjna atrakcja w naszym cyklu Ferie z Trójką. Będziemy mieli lekcję języka angielskiego. Co ty, kocie, na to? Ty podróżnikiem jesteś, więc znasz parę języków pewnie. Oj tak, jestem, można powiedzieć, poliglotą. To zostańcie z nami, za chwilkę angielski. Tuż przy szosie tej na zgierzy, w gąszczu traw spotkali się szerszeń, pszczoła, świerszcz, chrabąż i gies. Coś szeptali cicho szach, a suchą szosą krowa szła i przysiadła się tuż obok gza. Muszę przyznać, że ciężko śpiewa się, wrzeszczy co i róz szeleści, bo to skrzypiący bluz. Teraz wytęż słuch i wzrok, pod trzcinie chrzęści chrząszcz, obok zaś sześć żab rapuje rap. Wcześniej był tam jeszcze jeż, lecz pod liściem schował się. Tak to właśnie jest przy szosie na zgierz. Muszę przyznać, że ciężko śpiewa się, wrzeszczy co i róż szeleści, bo skrzypiący bluz, skrzypiący bluz. Good morning, children. This is Easy Peasy. Easy Peasy, czyli lekcja języka angielskiego, który nie jest wcale taki trudny. A przy mikrofonach Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska and Nick Sinclair. So sit back, relax and let's get started. Zapraszamy do kolejnej audycji z cyklu Easy Peasy, czyli łatwizna. I właśnie dziś mamy dla was taką chyba nietrudną zagadkę. Zaczniemy od razu od pierwszej podpowiedzi, czyli słów, jakie nasza postać mogłaby wypowiedzieć. Oh no, I didn't know he's my father. O nie, nie miałem pojęcia, że on jest moim ojcem. Ha, i tym samym dowiadujemy się, że sytuacja rodzinna naszego bohatera jest cokolwiek skomplikowana. A wasze rodziny? Czy umiecie opowiedzieć o nich po angielsku? My father's name is Paul. My mother's name is Carlene. Have you got any brothers or sisters? Yes, I have a brother and a sister. My brother's name is Anton, and my sister's name is Dominique. Mm. And what about you, Matt? You got any brothers and sisters? Tak, mam duże rodzeństwo. Mam trzy siostry i brata. Moje siostry mają na imię Cornelia, Dorota i Elvira. Mój brat ma na imię Sebastian i zawsze zazdrościłem mu tego imienia. A ty, Ola, masz rodzeństwo? No, I am an only child. Oh, okay. Yeah, I know, it's sad. I can be your brother if you want. Oh, thank you. Yes, I want to. How about the rest of the family? Who is your favorite uncle or aunt? Oh, well, all my aunts and my uncles are my favorite. I love them all. Dowiedzieliśmy się trochę ciekawych rzeczy o sobie, a teraz wróćmy do naszej postaci. Czy możemy jeszcze raz usłyszeć podpowiedź? Oh no, I didn't know he's my father. O nie, nie miałem pojęcia, że on jest moim ojcem. Dowiedzmy się więcej o rodzinie naszej postaci. Wygląda na to, że to klucz do zagadki. Do you know your father? I didn't know my father is my father. I thought he's my greatest enemy. Nie miałem pojęcia, że mój ojciec jest właśnie moim ojcem. I myślałem, że to mój największy wróg. Oh, what about your mother? Who is she? My mother was a princess in a galaxy far, far away. Moja mama była księżniczką w odległej galaktyce. Oh, I think I know who you are. So, who took care of you when you were little? I was raised by my uncle and my aunt. Wychowali mnie wujek i ciocia. Have you got any brothers? No, I only have one sister who is a very wise princess. Nie mam braci, mam tylko siostrę, która jest bardzo mądrą księżniczką. Już chyba wiem, kim jesteś, a wy, dzieciaki? To zadajmy naszej postaci jeszcze kilka pytań dodatkowych, tak na wszelki wypadek. I'm ready if you're ready. Are you a fighter? Czy jesteś wojownikiem? Yes, I'm a great fighter. Tak, jestem doskonałym wojownikiem. And what is your usual weapon? Jakiej broni używasz? My weapon is a lightsaber. Although if it's possible, I prefer to use the power of my mind, talk and negotiate. Walczę mieczem świetlnym. Chociaż gdy tylko to możliwe, wolę używać mojej głowy jako oręża i negocjować zamiast walczyć. Jeśli jeszcze nie wiecie, kim jest nasza postać, to pewnie domyślicie się tego po podpowiedzi muzycznej. Pewnie wszyscy już zgadliście, kim jest nasza postać. To Luke Skywalker z Gwiezdnych Wojen. That's right. I'm Luke Skywalker from Star Wars. And I am a Jedi Master. Luke Skywalker to postać, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Wiemy już, że miał naprawdę nietypową i niezbyt przyjemną sytuację rodzinną. Przede wszystkim został wychowany przez swojego wuja. Uncle. I ciotkę. Aunt. I was raised by my uncle and my aunt. My uncle's name is Owen Lars. My aunt's name is Beru Lars. Matką. Mother. Luke'a Skywalkera była księżniczka, która później została królową Amidalą. My mother was a princess, who later became Queen Amidala. Kiedy Luke Skywalker dowiedział się, kim jest jego ojciec, okazało się, że jego siostrą sister jest księżniczka Leia. Princess Leia is my sister. I na tym kończymy dzisiejszą audycję. W tym tygodniu opowiedzieliśmy sobie o wielu postaciach. Jesteśmy ciekawi, czy pamiętacie je wszystkie. W poniedziałek naszym bohaterem był Buzz Astral. Buzz Lightyear. Pewnie pamiętacie, że był zabawką, ale nie taką pluszową. Myślał, że umie latać, ale to nie do końca była prawda. Natomiast z całą pewnością był prawdziwym superbohaterem. I'm Buzz Lightyear and I'm a toy, but not a soft toy. I thought I could fly. I'm a superhero. Z kolei we wtorek gościliśmy wyjątkową, bardzo zimową bohaterkę. Elsa przepada za chłodem. Nie lubi gorąca i wysokiej temperatury, gdyż przyjaźni się z pewnym sympatycznym bałwanem. Jej lodowy pałac powstał z lodu, śniegu i lodowych sopli. I'm Elsa and the cold doesn't bother me. My friend Olaf is a snowman. My palace is made of ice, snow and icicles. Trzeci z naszych bohaterów to prawdziwy superbohater. Batman, I'm Batman. Jego moc polegała na niezwykle sprytnym wykorzystywaniu gadżetów. Ciekawe, czy pamiętacie ich angielskie nazwy. Jak nazywał się samochód Batmana, jego kostium, pas, peleryna i lina? I'm Batman and I drive the Batmobile. I keep my gadgets in my utility belt. I always wear with my bat suit. I can glide in my bat suit. Also, I have a cape and my bat rope. I wreszcie czwartą bohaterką była Alicja w Krainie Czarów. Jednym z elementów jej niezwykłych przygód było jedzenie, które w Krainie Czarów nie działało jak zwykłe jedzenie. Kiedy zjadła ciasteczko, znacznie się zmniejszyła. Kiedy wypiła z buteleczki, urosła. A za pomocą specjalnego grzyba mogła regulować swój wzrost, ponieważ jedna strona działała powiększająco, a druga pomniejszająco. My name is Alice and I had an amazing adventure in Wonderland. First, I ate a cookie that made me smaller. Then I drank from a bottle, which made me bigger. In the end, I tried some mushrooms. One side of its hat would make me smaller, and the other one bigger. I to by było na tyle. Dziękujemy Wam za wspólne 2 tygodnie ferii i życzymy Wam przyjemnego powrotu do nauki. Hey kids, thanks so much, it's been so wonderful. And we hope to see you in the future. Mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości. To było Easy Peasy. Done. mówią szczęśliwi, czasu nie liczą, albo że szczęście sprzyja lepszym. Ja wiem, że szczęściu trzeba pomagać, to jest na szczęście sposób skuteczny. Szczęściu potrzeba pomocy, rano, wieczór, we dnie w nocy. Szczęściu pomagać wypada, szczęście w życiu z pechem się zmaga. Szczęście w nieszczęściu lepsze niż żadne, a dziecko szczęścia ma go aż nadto. Ja wiem, że szczęściu trzeba pomagać, szczęście bez wsparcia uśmiecha się rzadko. Szczęściu potrzeba pomocy, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Szczęściu pomagać wypada, szczęście w życiu. Trzeba pomocy, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Szczęściu pomagać wypada, szczęście w życiu z pechem się zmaga. Szczęściu potrzeba pomocy, rano, wieczór, we dnie, w nocy. No i nie tylko marzeniom, ale także szczęściu w życiu trzeba pomagać, prawda? Zdarza się. Czy się mylę? Mylisz się, nie można, absolutnie nie. Absolutnie oczywiście, trzeba. Oczywiście trzeba. Tak jak zachęcamy do tego i do marzenia, i do rozmów, bo i takie też w Polskim Radiu Dzieciom się pojawiają, właśnie rozmów dorosłych, rodziców, opiekunów z dziećmi. No więc to właśnie, bardzo ważne. Tak, te rozmowy są dla mnie przynajmniej najważniejsze, bo jakby od rozmowy wszystko się zaczyna. Często dziecko może coś w sobie chować, coś w sobie kryć. Mhm. Obok czegoś możemy przechodzić i tego nie zauważyć. Nam się wydaje, że wiemy, a tu jednak że wiemy. Natomiast te rzeczy, które skrywają dzieci najczęściej, gdzieś chowają do jakiejś swojej wewnętrznej szufladki głęboko, prędzej czy później one stają się coraz większe, większe, aż po prostu ta szufladka zostaje zniszczona i te uczucia, te emocje, które kryły się w tej szufladce, w sercu dziecka, prędzej czy później i tak wyjdą. Więc tak, rozmowa jest bardzo ważna. O tym też nieustannie mówimy. Natomiast też tworzę audycję razem z Bellą. Właśnie, zapomniałeś o mnie, Pascal. O mnie się nie zapomina. Wybacz. Tworzymy Zwierzyniec i Bajkowy Ogród. Aha. No i to są audycje właśnie o przyrodzie. Ale podchodzimy do tych audycji jeszcze troszeczkę inaczej. Bo oprócz tego, że dzielimy się z naszymi słuchaczkami, przeróżnymi, fascynującymi informacjami, ciekawostkami na temat przeróżnych zwierząt, przeróżnych zwierząt z całego świata, to również za każdym razem zaznaczamy, jak ważna jest ekologia. Ponieważ, co tu dużo mówić, czasy, w których żyjemy, muszą uświadamiać nam, że nasze życie, nasze postępowanie każdego dnia ma niezwykły wpływ na ten świat. Zatem również rozmawiamy o tym, co każdy z nas jest w stanie zrobić w domu chociażby, żeby pomóc światu. Co każdy z nas, z najmłodszych, bez względu na to, czy ma 3, 4, czy 5, czy 6 lat. Mm-hmm. Jakby ta świadomość jest niezwykle istotna. I to od najmłodszych lat. I to od najmłodszych lat. Procentuje na kolejne dokładnie lata, tak. No dobrze, ale pomyślałam, że może zadam zagadkę jeszcze. Dobra. Jako, że właśnie za oknem tutaj ale jak studia sypie. Trójki sypie strasznie śnieg. No. Ja już się nie mogę doczekać, aż będę sypała się tym śniegiem po głowie. Zatem, jest to, bo chodzi o miejsce, najbardziej wysunięty na północ punkt na Ziemi. Uwaga, można się tam dostać za pomocą lodołamacza, taki wielki statek, no. Może śmigłowca też? Śmigłowiec też jest w stanie nas tam dowieźć, natomiast musi być naprawdę dobra pogoda. Najbardziej wysunięty na północ punkt na Ziemi. Dobra, północ to będzie... To, no właśnie, no to jest góra czy dół? Dobra, nie podpowiadamy. Z tym śniegiem to już było. Dwie dwójki, siedem trójek. Ferie z trójką, małpa.polskieradio.pl 71335. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Nagrody czekają. Ruszaj w drogę, jak w piosence, ruszaj na... O, bym się ugryzł język. Już prawie, Piotrusiu, już prawie. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Cześć, Piotrusiu. Skąd dzwonisz? Lublińca. Z Lublińca. Czy w Lublińcu też tak sypie, jak u nas za oknami na Myśliwieckiej, śnieg? Nie pada, ale jest dużo śniegu. Ach, byłeś już na sankach? Tak. No, trzeba korzystać, bo to z tym śniegiem ostatnio to tak, powiedziałbym, krucho. Ale nie o to pytaliśmy. Przypomnijmy zagadkę. No właśnie. Najbardziej wysunięty na północ punkt na Ziemi. To? Antarktyda. Antarktyda? Rodzice podpowiadają. Czy może Arktyka? Czy po... No było. Czy może jakiś biegun? Jak na pół... No, przystało to biegun. Biegun północny. Brawo. Prawidłowa odpowiedź. Tak jest. Słyszysz te oklaski? O, na biegunie też chyba usłyszeli je właśnie. Dobrze, ale jeżeli mogę... A co to, kto to, co to? Bo. Jeżeli ja mogę... zadać jeszcze jedną zagadkę do tej zagadki. Mm-hmm. Żeby były dwie zagadki w jednej. O, tak też potrafię. Za dużo nie było. Ja, chrwiem myszkon. Zatem słuchaj. Czy na biegunie północnym mieszkają pingwiny czy niedźwiedzie? A być może niedźwiedzie i pingwiny. A, oto jest pytanie. Niedźwiedzie, polarne i pingwiny. Prawie, ponieważ niedźwiedzie polarne dokładnie, natomiast pingwiny zamieszkują półkulę południową, czyli Antarktydę. Dobrawa dla ciebie. Dziękuję. Jak zawsze dla mnie. Mądra Liski, dobrze, dobrze. Piotrusiu, serdecznie ci gratulujemy. Nie rozłączaj się, za chwilkę powiemy, jak odbierzesz nagrody, wyślemy je pocztą. A wszystkich pozostałych zachęcamy do uważnego słuchania, bo za chwilkę świat gier. Ty, Bella, coś z tym światem gier masz wspólnego? Czasami gracie? Ja sobie gram w psiego chowanego. Rzucamy naszemu psu piłeczkę, on biegnie po piłeczkę, a ja się w tym czasie chowam i potem mnie szuka, żebym znów mu rzuciła. To taka analogowa wersja, ale bardzo... Analogowa, ja wolę analogowa. Bardzo pożyteczne gry. No to teraz wystąpią twoi koleżanki i koledzy. Byli tu u nas niedawno. Kulfon i Monika. Doskonale. Lubicie się, bo to jesteście chyba wszyscy przyjaciółmi. Jesteśmy, można powiedzieć, jedną wielką rodziną. To oni teraz zaśpiewają. Brawo. Mrówki i pszczoły to znani pracusie, naprawdę jak kocham mamusie. Borsuk samotnik sam w norze siedzi, potwierdzą to wszyscy sąsiedzi. Komu przyjemniej czas za tym płynie, poznasz po borsu kamienie. Ale ponury ten borsuk, a pszczółki uśmiechnięte. Razem lepiej, razem śmieszniej, razem milej. Słodko w pracy i w zabawie płyną chwile. Razem w dzień powszedni i razem w niedzielę. Zawsze więcej można zrobić, drodzy przyjaciele. Razem więcej można zrobić, drodzy przyjaciele. Kiedyś kulfonik sam w domu siedział, smutny jak ucho od śledzia. Piękną żabusię spotkał na szczęście i teraz uśmiecha się częściej. Aha! Przygód i śmiechu jest co niemiara. Taka dobrana z nas para. Rety śmieje się cały czas. Próbowałby się nie śmiać. Razem lepiej, razem śmieszniej, razem milej. Słodko w pracy i w zabawie płyną chwile. Razem w dzień powszedni i razem w niedzielę. Zawsze więcej można zrobić, drodzy przyjaciele. Razem więcej można zrobić, drodzy przyjaciele. Ferie z trójką. Dzień dobry, drodzy słuchacze, z tej strony Grzegorz Dakan-Barański. Słuchają Państwo radiowej trójki, a ja, jak zawsze, przygotowałem dla Was parę ciekawostek o ulubionych grach komputerowych. Dzisiaj pogadamy o takich tytułach jak magiczny Spiritfarer oraz o remake'u kultowego już Final Fantasy VII. Zapraszam. Spiritfarer jest hybrydą dwuwymiarowej gry przygodowej, platformówki i strategii, w której wcielamy się w tytułową przewoźniczkę dusz, Stellę, transportującą duchy zmarłych na zbudowanej przez siebie łodzi. Ale spokojnie, nie jest to mroczny czy brutalny świat, wręcz przeciwnie. Produkcja oferuje całkiem rozbudowany model rozgrywki i atrakcyjną, baśniową oprawę z fabularną głębią. W grze oczywiście spotkamy masę różnych dusz, z którymi możemy wejść w interakcję. Część z nich zawiera odniesienia do naszego realnego świata. Przykładowo niejaki Buck to wielki fan papierowych gier RPG, takich jak Dungeons & Dragons, Magic the Gathering, a nawet znajdzie się odniesienie do perfum używanych przez Yennefer z Wiedźmina. Inna zabawna wzmianka w grze kpi z często krytykowanego fragmentu drugiego epizodu Gwiezdnych Wojen, a dokładnie z pogardliwego tekstu Anakina odnośnie jego niechęci do piasku. Bohater imieniem Sawdust mówi, że nie lubi piasku, bo ten jest szorstki, irytujący i dostaje się wszędzie. Są to niemalże dokładnie te same słowa, które wypowiada młody Jedi w filmie. Również pozycje w ekwipunku zawierają aluzje do różnych filmów, choć te wychwycą już raczej starsi gracze. Po użyciu oleju i ryb do zrobienia paluszków rybnych w kuchni, opis dania brzmi: proste i pyszne, środa to paluszki rybne. Jest to cytat Dustina Hoffmana i Toma Cruise'a z nagrodzonego Oscarem filmu Rain Man. W opisie zupy z małży z kolei wspomina się, że może być ona również używana jako hasło, co Jim Carrey powiedział w filmie Ace Ventura Psi Detektyw. Jest jeszcze opis czarnej kawy, który brzmi: czarna jak północ w bezksiężycową noc, co jest dokładnie tym, w jaki sposób agent specjalny FBI Dale Cooper opisuje swoją ulubioną kawę w serialu telewizyjnym Twin Peaks. Twórcy zapewniają, że odniesień jest znacznie więcej, ale póki co gracze nie znaleźli wszystkich, także możecie spróbować sami. A już zaraz słów parę o Final Fantasy VII w nowym wydaniu. Na pewno dziś się przeziębię, dostanę chrypki być może, głos jeszcze stracę, broń Boże. A koncert mam zamówiony, w najbliższą środę ufrony. Mięknęły smutnie żołędzie, co będzie ziemią, co będzie. Leć do cięcioła do buka, niech cięcioł ciebie opuka. Sikora. Podobno zięba jest chora. Kilsnem poleciał do szpaka. Jest sprawa taka, taka. Mówiła właśnie Sikora, że zięba jest ciężko chora. Poleciał szpak do słowika. Ze słów Sikory wynika, że zięba już od miesiąca. Trumnę dla ziemi sklecił, rzekł wróbel do drozda, droście, do trumny przynieś mi gwoździe. Stąd dowiedziała się wrona, że zięba na pewno chona. A zięba nic nie wiedziała, na dębie sobie siedziała, aż jej doniosły żołędzie, że koncert cię nie odbędzie. Zięba właśnie umarła na ciężką chorobę gardła. Final Fantasy VII było grą, która podbiła serca graczy i została w nich na długo, o ile nie na zawsze. Remake gry miał być więc spełnieniem marzeń wielu dorosłych już graczy oraz zachęceniem młodszych do odkrycia tego tytułu. Z remake'ami jednak różnie bywa i nie zawsze są one udane. Tutaj jednak wszystko poszło tak, jak być powinno, a nawet lepiej. Nie zabrakło też masy smaczków ukrytych przez twórców. Jednym z nich jest odniesienie do liczby 7. Oryginalne Final Fantasy zawierało ich sporo, tak więc aluzje do tej liczby są kontynuowane również w remake'u. Przykładowo Cloud natychmiast awansuje do 7 poziomu po swojej pierwszej bitwie. Postacie mogą mieć do 7 miejsc na materiały w swojej broni. Pasek nazywa się 7 niebo, A aby pokonać wynik Wedge'a w rzutkach, gracz musi wygrać w 7 rzutach lub mniej. Nie ma chyba gry, która nie pokusiłaby się na choć jedno nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. W Final Fantasy spotykamy bohaterów imieniem Biggs oraz Wedge. Postacie te pojawiły się w innych odsłonach serii Final Fantasy, ale ich imiona nie są przypadkowe. To odniesienia do imion pilotów rebeliantów, przyjaciół Luke'a Skywalkera. W grze nie zabrakło też wielu sekretów, na przykład takich jak broń, którą możemy posiadać tylko jeżeli ją ukradniemy. W rozdziale 11 wyposażcie się w Steel Materia i używajcie jej na bosie Eligorze, a wejdziecie w posiadanie Kostura Ostrzy. Możecie mieć również wpływ na to, jakie ubrania będzie miała jedna z postaci w grze, a dokładniej Tifa. By to zrobić, trzeba wykonać wszystkie zadania poboczne rozdziału 3. Po ukończeniu gry i obejrzeniu napisów końcowych, wasza przygoda z grą wcale się nie kończy. Po przejściu całego tytułu uzyskacie dostęp do szeregu ekskluzywnych opcji końcowych. Możecie m.in. wybrać dowolny level gry i przejść go z posiadanym już ekwipunkiem, możecie również zagrać w tryb trudny oraz stanąć w szranki z sekretnym bossem. A skoro mowa o bossach, w grze mamy też możliwość odblokowania arcytrudnej walki z bossem imieniem Bahamut, ale wymagać to będzie ostrego grindowania niektórych umiejętności w grze. Sama walka zaś wymaga posiadania drużyny na maksymalnym 50 poziomie z HP-kiem wyższym niż 7000. Jeżeli ktoś z Was gra w RPG, to wie o czym mówię. Innymi słowy, łatwo nie będzie. Wielu fanów oryginalnej gry narzekało, że w remake'u brakuje tak zwanych pus zwycięstwa, jakie przybierali bohaterowie po wygranej bitwie. To nie do końca prawda, bowiem jeżeli wykonacie wszystkie wyzwania w Colosseum Corneo, postacie będą pozować tak jak w oryginalnym Final Fantasy VII. To wszystko ode mnie, dziękuję za uwagę nie tylko dziś, ale i za całe ferie, przez które mogłem dzielić się z Wami ciekawostkami o Waszych ulubionych grach. Mówił dla Was Grzegorz Dakan-Barański, Państwo słuchają radiowej Trójki i kto wie, może jeszcze się usłyszymy. Rowerek i pinakoteka. No, a można było się wykopertnąć, tak jak słyszałem, to już takie przyspieszanie. To co, zachęcamy wszystkich raz do rozmów, dwa do spełniania swoich marzeń. Takim marzeniem może być na przykład podróż rowerem. No, gdzie byśmy sobie wymyślili? No, takim tego ojejku, ja bo mogłabym się od razu podzielić, że byliśmy przecież z Pascalem w podróży dookoła Tatr. O! Na rowerze. Sami! Super ja marzenie. Ja jestem dużą dziewczynką, to mogłam pojechać z Pascalem. Mieliśmy Na bagażniku? W bagażniku nie, ja byłaby sobie w plecaczku. Aha. No, mieliśmy namiot i objechaliśmy całe Tatry. Piękne całe marzenie. Tatry dookoła. Było wspaniale, było też dużo przeróżnych przygód, którymi oczywiście dzieliliśmy się z naszymi słuchaczami na bieżąco. A na przykład takie, no dajmy na to, no jak będą jakieś ogrodnicze pasje, rozwijacie, przekazujecie je w swoich audycjach? No tak, w bajkowym ogrodzie tak naprawdę. Odkrywamy nasze ostatnie pasje, które się pojawiły, czyli między innymi, no właśnie, w tym roku zrobiliśmy 340 siewek, z czego wyszło około 40 krzaków pomidorów i wyobraźcie sobie, że jeździliśmy, i to nie jest żart, jakby ktoś mi rok temu powiedział, że będę jeździł do lasu po pokrzywę, żeby zrobić z niej gnojówkę, to byś nie uwierzył. Naturalny nawóz, ale tak? Rzeczywiście robiliśmy te wszystkie rzeczy, te naturalne nawozy i oczywiście również dzieliliśmy się tym wszystkim z naszymi słuchaczami. Jak można siać, co można siać, w jaki sposób, nawet arbuzy mieliśmy. Co prawda wyszły, urosły tak, takiej wielkości jak piłeczki ping-pongowe. To dosłownie takie były. Były bardzo słodkie, tylko bardzo malusie. Ale super inspiracje można czerpać od was. No to właśnie, jeszcze przypomnijmy, gdzie można słuchać, gdzie was można spotkać? Możecie nas słuchać w Polskim Radiu Dzieciom. Polskiego Radia Dzieciom możecie słuchać za pomocą aplikacji mobilnych, ale również na stronie Polskiego Radia. Natomiast my, jako zespół Polskiego Radia, chcieliśmy serdecznie podziękować Radiowej Trójce, że zechcieliście nas ugościć, że mieliśmy szansę opowiedzieć o sobie waszym słuchaczkom, którzy, mam nadzieję, staną się teraz naszymi słuchaczkami. Naszymi słuchaczami. Razem wspólnie słuchaczom Polskiego Radia. My również bardzo serdecznie dziękujemy za te wspólne ferie właśnie tu z Trójką i z Polskim Radiem Dzieciom. Dziękuję bardzo i jeszcze chciałem dodać, że w przyszłym tygodniu przecież obchodzimy Dzień Babci, Dzień Babci i Dzień Dziadka. W związku z tym każdy ze słuchaczy będzie mógł zadzwonić do radia i ze studia pozdrowić swoich najbliższych. Pięknie dziękujemy. Bella i Pascal Kaczorowski, dziękuję naszymi bardzo współprowadzącymi dzisiaj byli. Dziękuję. A na koniec piosenka Polskiego Radia Dzieciom. Dlaczego mleko zjadło? Co powie królowe zwierciadło? Czy rano, czy też wieczorem, pogadać przyjemnie z humorem. Gdzie leży na mapie Afryka? Jaka tam dźwięczy muzyka? I o czym tak śpiewają? Codziennie dzieci słuchają. Radio włącz, a w jedną chwilkę spotkasz doktor Witaminkę, Leszek, Michaś, Adaś, Smok, bawią dzieci cały rok. I Zaba Monika. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Wszystkie dzieci to polecą. Teraz będzie ważne. Dlaczego jest ważna rozmowa? I gdzie humorek zmysłować? Czy wiesz, co to znaczy kultura? Wystawa, teatr, lektura. Co kiedyś robili królowie? Czy mieli korony na głowie? Jak hrabie szyje ubranie? Słuchajcie, panowie, panie! Radio włącz, a w jedną chwilkę spotkasz doktor Witaminkę, Leszek, Michaś, Adaś, Smok. Bawią dzieci cały rok. Pulfor i Zaba Monika. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Teraz? Jeszcze nie. A teraz będzie, uwaga. To ja. Codzienna porcja rytmiki, zabawy przy dźwiękach muzyki, fikołki, zuba, skakanie. To jest aktywne słuchanie. Jak dużo dzisiaj się działo, że dnia było prawie za mało. Wieczorem maluchy ziewają, rodzice radia słuchają. A więc? Radio włącz, a w jedną chwilkę spotkasz doktor Witaminkę, Leszek, Michaś, Adaś, Smok. Bawią dzieci cały rok. Kulfon i Zaba Monika. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. To polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Wszystkie dzieci to polecą, bo...